Book 2 48 Düzete tête. Düzete e tête. أنشطة العطلات. Activitete në pushim. Activitete në pushime. هل الشاطئ نظيف؟ A është i pastër plazhi? A është i pastër plazhi? Hal tumkinu fihi sibaha? A mund të bëhet banjo atje? A mund të bëhet banjo atje? Hal sibahatu fihi ghayru khatira? A është e rrezikshme të bësh banjo atje? A s'është e rrezikshme të bësh banjo atje? Hal yumkinu huna istijaru midhalla shamsia? A mund të marr me qira një çadër plazhi? A mund të marr me qira një çadër plazhi? Hal yumkinu huna istijaru kursi bahr? A mund të marr me qira një shezlong? A mund të marr me qira një shezlong? Hal yumkinu huna istijaru qarab? A mund të marr me qira një vark? A mund të marr me qira një vark? Uhibbu an arkab al mawj. Do të kisha qejf të surfoja. Do të kisha qejf të surfoja. Uhibbu an aghtis. Do të kisha qejf të zhytesha. Do të kisha qejf të zhytesha. Uhibbu an atazallaja ala al-ma'. Do të kisha qejf të bëja ski mbi ujë. Do të kisha qejf të bëja ski mbi ujë. Hal yumkinu istijaru zillajat al-mawj? Ku mund të marr me qira një terras surfi? Ku mund të marr me qira një terras surfi? Hal yumkinu istijaru ma'addat ghats? Ku mund të marr me qira pajisje e zhytjeje? Ku mund të marr me qira pajisje zhytjeje? Hal yumkinu istijaru zillajat al-ma'? Ku mund të marrësh me qira slitat për ski mbi ujë? Ku mund të marrësh me qira slitat për ski mbi ujë? Ana mujarradu mubtadi'. Jam fillestar. Jam fillestar. Ana fi mustawa wasat. Jam mesatarisht i mirë. Jam mesatarisht i mirë. Astati'u at'amula ma'a dhalika jayidan. Di të orientohem. Di të orientohem. Ajna telefrik? Ku është ashensori për ngjitje? Ku është ashensori për ngjitje? Hal ma'aka zallajat ski? A i ke me vete slitat për ski? A i ke me vete slitat për ski? Hal ma'aka hidha ski? A i ke me vete këpucët për ski? A i ke me vete këpucët për ski?